Jak zaoszczędzić 17 tysięcy złotych? Wystarczy kupić nowe Volvo S60, V60 lub XC60 z bogatymi pakietami wyposażenia premium lub sport, ze skórzaną tapicerką, reflektorami Xenon, nawigacją i pakietem gwarancyjnym Volvo 5 lat. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 10 kwietnia, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaraśna-Sewera i Benjamin Filip. A w serwisie za moment relacja sprzed Pałacu Prezydenckiego. Trwa tam manifestacja zorganizowana w czwartą rocznicę katastrofy smoleńskiej. 5 osób oskarżonych w sprawie nieudanej operacji plastycznej Szwedki w Gdańsku. Przed sądem staną 2 pielęgniarki, 2 lekarzy i były dyrektor szpitala. Kanapki, jogurty i owoce zamiast chipsów i gazowanych napojów w szkolnych sklepikach. Jeśli chcą prowadzić sklepik, to muszą przestrzegać tej listy. Jeżeli jej nie będą przestrzegać, umowa będzie rozwiązana. Instytut Żywności i Żywienia przygotował listę produktów, po które powinni sięgać uczniowie. Na początek jednak Warszawa i krakowskie przedmieście. Tam trwają kolejne uroczystości w czwartą rocznicę katastrofy smoleńskiej. Lada chwila do zebranych ma przemówić prezes PiSu. Na miejscu przed Pałacem Prezydenckim jest Radomir Czarnecki. Witam. Wydaje mi się, że w tym roku przed Pałacem Prezydenckim zebrało się jednak mniej zwolenników Prawa i Sprawiedliwości niż w zeszłym. Myślę, że to około kilkuset, maksymalnie parę tysięcy osób. Ludzie przyszli, aby upamiętnić ofiary katastrofy smoleńskiej, ale nikt tu także nie kryje, że po prostu to jest wiec polityczny. Przyszli, aby domagać się wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej, ale jednocześnie większość ma już swoją wersję wydarzeń. Tak, jednak zamach. Wybuch, no jakbyśmy nie patrzyli. To nie był zamach, to była egzekucja, tak tu pisze, wie pan. I takie mamy przekonanie. Wieczorem uczestnicy uroczystości wezmą jeszcze udział w mszy, a później jak co miesiąc marsz krakowskim przedmieściem tu przed Pałac Prezydencki. Tyle na razie sprzed Pałacu Prezydenckiego. Radomir Czarnecki. Połączymy się z nim jeszcze w popołudniowej audycji. Były dyrektor szpitala, chirurg, anestezjolog oraz 2 pielęgniarki oskarżeni w sprawie nieudanej operacji Szwedki w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku. Krystyna Hedlund, która poddała się operacji powiększenia piersi w gdańskim szpitalu, jest w stanie wegetatywnym. Śledczy ustalili, że sam zabieg przebiegał prawidłowo, a do komplikacji doszło później. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił już do sądu, informuje Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Jeśli chodzi o pielęgniarki, prokuratura zarzuciła im nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pacjentki. Natomiast jeśli chodzi o lekarzy, nieumyślne narażenie pacjentki na bezpośrednie niebezpieczeństwo życia albo ciężkiego uszczerbku zdrowia. Prokuratura ustaliła, że sfałszowano też dokumenty. Lekarz anestezjolog ma zarzut dotyczący usunięcia z dokumentacji medycznej karty znieczulenia pacjenta, zastąpienia ją inną, w której poświadczyła nieprawdę co do pewnych okoliczności dotyczących przebiegu znieczulenia. Oskarżeni nie przyznają się do winy. Zdaniem prokuratury operacja Szwedki w ogóle nie powinna się odbyć. Gdański szpital nie mógł wykonywać operacji plastycznych. Ten wątek badany jest w oddzielnym śledztwie. Nie dla tarczy antyrakietowej w Redzikowie. Grupa mieszkańców Słupska chce przeniesienia amerykańskiej bazy w inne miejsce i rozpoczęła zbiórkę podpisów pod petycją w tej sprawie. Apel ma trafić m.in. do prezydenta i premiera. Wiemy, że są na pewno lepsze miejsca, gdzie tego zaludnienia nie ma. Może to być Pieniężnica pod Koczałą, być może Borne-Sulinowo, być może jakieś inne miejsca. Chcemy doprowadzić do dyskusji, do szerokiej dyskusji, do wyjaśnienia tematu dogłębnie i wybrania najlepszej opcji dla nas. Protestujemy przeciwko budowie. My chcieliśmy powiedzieć, że to nie jest tarcza, która będzie broniła nas, Słupszczan, tylko to będzie tarcza, która będzie broniła Stany Zjednoczone, a my po prostu będziemy pierwszym celem w razie jakiegokolwiek ataku. Pierwsze elementy amerykańskiej bazy w Redzikowie mają stanąć w 2016 roku. Czy szkolne sklepiki czeka rewolucja? Zniknąć z nich mają na przykład chipsy, a w zamian powinny pojawić się owoce i warzywa. Instytut Żywności i Żywienia opracował listę zalecanych produktów spożywczych i napojów, które uczeń mógłby kupić w szkole. 3/4 uczniów kupuje w sklepikach szkolnych, najczęściej słodycze i słone przekąski, mówi profesor Jadwiga Harzewska z Instytutu Żywności i Żywienia. Dzieci kupują niewłaściwą żywność, głównie puste kalorie zawierające dużo tłuszczu. A to pierwszy krok do otyłości. Dlatego eksperci Instytutu Żywności i Żywienia opracowali listę zalecanych produktów spożywczych i napojów, które będą mile widziane w sklepikach szkolnych, mówi profesor Katarzyna Stoś. Dobrze by było, gdyby dzieci mogły kupić różnego rodzaju kanapki, zawierające chude wędliny, jakieś sery i zawsze ważny dodatek świeżych warzyw. Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner podkreśla, że na asortyment sklepików szkolnych mają wpływ dyrektorzy. rekomendację dla dyrektorów szkół może wydać chociażby Ministerstwo Edukacji i poprzez kuratoria taką rekomendację rozprzestrzenić. Wystarczy do umów, które dyrektor szkoły zawiera zajętami, dodać załącznik, czyli listę zalecanych zdrowych produktów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. I to wszystkie informacje w tym serwisie Trójki, kolejne o 17.30. Sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. Agnieszka Radwańska nie zawiodła kibiców w Katowicach w turnieju BNP Paribas. Wygrała do 3-4 z Włoszką Franceską Schiavone i awansowała do ćwierćfinału. Natomiast Klaudia Jans-Ignaci i Kira Luka Olaru awansowały do półfinału gry podwójnej, a zatem dzisiaj same dobre wiadomości z Katowic. Fani Barcelony szukają winnego i chyba znaleźli. Barca przegrała w Lidze Mistrzów 0-1 z Atletico i nie awansowała do półfinału. Kibice mają pretensje głównie do Messiego, który snuł się po boisku. I snuł to bardzo dobre określenie, bo okazuje się, że przebiegł w sumie niewiele więcej od bramkarza Pinto, dokładnie tylko 1,5 kilometra więcej. Trener Atletico Diego Simeone nie popada natomiast w euforię po wygranej. Zachowamy pokorę, nadal będziemy spokojnie pracować, bo jeszcze niczego nie zdobyliśmy, podkreślił Simeone. A propos Ligi Hiszpańskiej, to złe wieści mam dla fanów Realu Madryt. Cristiano Ronaldo może nie zagrać w finale Pucharu Hiszpanii z Barceloną. Poza urazem kolana u Portugalczyka wykryto kontuzję mięśnia dwugłowego w lewej nodze. Wygląda więc na to, że Ronaldo znowu będzie ogryzał paznokcie z nerwów, oglądając mecz z ławki lub z trybun. Zagra za to Łukasz Fabiański. Arsene Wenger potwierdził, że w sobotnim spotkaniu Pucharu Anglii w bramce Arsenalu Londyn stanie właśnie Fabiański. Kanonierzy zmierzą się na Wembley z Wigan. To jeszcze o piłce nożnej, bo Piotr Celeban rozwiązał kontrakt z rumuńskim Vaslui. Właściwie to nie tyle rozwiązał, co wypowiedział, bo twierdzi, że zaległości finansowe klubu wobec niego są ogromne. Za to José Mourinho musi zapłacić karę. Tym razem 8000 funtów za to, że wbiegł na murawę w trakcie meczu ligowego z Aston Villą. Został odesłany wtedy na trybuny. Kolejne takie wtargnięcie będzie kosztowało trenera Chelsea znacznie więcej. A pewnie jeszcze więcej niż muszą zapłacić norwescy biatloniści. Emil Hegle Svensson, Tarje Boe i Johannes Tinjes Boe przesadzili chyba podczas zawodów po kluce na początku marca. Postanowili trochę się rozerwać, ale rozerwanie z kuflami w barze skończyło się tym, że biatloniści wskakiwali później do jeziora, a następnie spuszczali powietrze z kół zaparkowanych samochodów. Następnego dnia zajmowali miejsca poza pierwszą dziesiątką, ewidentnie zaskudziła im ta kąpiel po prostu. Teraz związek zabrał im premię za sezon po około 50 tysięcy złotych każdemu, a do tego wstrzymano im stypendia. W sporcie za dwie godziny będzie więcej m.in. o naszych kierowcach w terenowym rajdzie Abu Dhabi, bo tam Adam Małysz był drugi, a Rafał Sonik wygrał cały rajd, ale tak myślę o tym Svenssonie. No, dziwne chłop ma poczucie humoru, bo były też zawody w Hanty-Mansijsku, gdzie podczas biegu kobiet zaczaił się w krzakach i jak one już wybiegały tam na taką ostatnią prostą, to przestraszył je wybiegając cały goły. Takie ma poczucie humoru. To pewnie frustracja, muszą trenować po jakichś szopach i lasach i potem to tak się odbija. Na pewno z tego to wynika. Wieczorem i w nocy pogodnie w miarę, niewielkie opady deszczu tylko na wschodzie, w górach możliwe opady deszczu ze śniegiem, temperatura od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 3 na południu. Jutro pogodnie i bez opadów, temperatura od 9 stopni na północy do 13 na południu. Cały czas myślę o Norwegach. Myślę, że gdyby opowiedzieć o przygodach naszych piłkarzy, dajmy na to, to też mogłoby być wesoło. Jakie pomysły im do głowy tak przychodziły? No myślę, że trochę by się tego nazbierało. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 30 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Skalpel. Klemy. Trafik. Renault Trafik. Dla naszej kliniki. Postaw na niezawodne narzędzia. Samochody dostawcze Renault. Kangoo Trafik i Master w leasingu od 102% z ubezpieczeniem 2,9%. Sprawdź i dopasuj ofertę do swojej branży. Wybierz jakość Renault. Szczegóły w salonach. Dlaczego jedziemy na stację? Bak jest prawie pełny. Dziś w planach zakupy, więc wybierzmy najlepszą dla nas ofertę. Na stacji BP? Tak. Teraz płacąc kartą Visa za paliwo mamy jeszcze więcej korzyści. Weź udział w promocji Visa. Płać kartą za paliwo na stacjach BP. Czekają na Ciebie atrakcyjne promocje, zniżki i rabaty. Ty decydujesz, z której chcesz skorzystać. Kieruj się na stację BP i korzystaj do pełna. Szczegóły ofert na visa.pl/BP. Żyje się lepiej. Visa.

każdą pamięć jest inna pamięć, na każdy język język, na każdą tarczę miecz i ramię, na każdą wolność więzy, na każdą świętość jest bluźnierca, na każdą otchłań spojrzenie wzrysz, na każde serce ktoś bez serca, na każdą boskość krzyż. Między świtem a mgłą, między okiem a łzą, świat się rozszczepia. Między nami, między świtem a mgłą, to Jacek Kaczmarski. Dziś 10. rocznica śmierci artysty. Polecam muzykę polskich artystów. Tomasz Żąba. Dziś gramy po polsku. 15 minut po 17. Teraz zabierzemy Państwa do Meksyku. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Z trójką przez trzy Ameryki. Kolejny dzień podróży Tomka Gorazdowskiego przez trzy Ameryki. Kolejne setki kilometrów pokonane, choć nie bez problemów. Przenieśmy się do Mazatlan w Meksyku. Nic wczoraj nie wspominałem, bo po co, ale nasza Honda miała się gorzej. Prawie od samego początku dnia silnik krztusił się, nie miał mocy, ale jednak jechał do przodu i przecież przejechaliśmy te 500 kilometrów. Ale tak być nie mogło, bo w Sinaloa na przykład, na odludziu, w górach, w nocy jednak nie polecają obecności, a wręcz przeciwnie. A na dodatek mamy przed sobą kilkanaście tysięcy kilometrów do zrobienia. Potrzebny był mechanik, ale taki, który naprawi, a nie zepsuje. Znaleźliśmy w internecie Durango Senior Reyes. Specjalizacja m.in. w samochodach japońskich, zatem wcześnie rano podjechaliśmy do Reyes Automechanico. Pan właściciel okazał się bardzo miły, popatrzył zmrużonym okiem, posłuchał i powiedział: okej, wiem. Proponowałem, żeby się przejechał, posłuchał, poczuł, tym bardziej, że mój hiszpański na poziomie kopułek, rozdzielaczy, zaworów i rozrządów w silniku krztusił się tak samo jak nasz samochód. No nie dawałem rady za bardzo, więc chciałem, żeby on sam, osobiście. Machnięcie ręki, wiem, wiem. Trochę mnie to zaniepokoiło, bo wszyscy znamy takich magików w warsztatach, którzy teoretycznie wszystko wiedzą, a potem ręce załamywać. Mieliśmy wrócić za najdalej 2 godziny. Sprawdzenie i naprawa $10. To też nie brzmiało bardzo profesjonalnie, przecież przyzwyczajeni jesteśmy, że za równowartość $10 w Polsce to nawet na kanał się nie wjeżdża. Po 2 godzinach przyszliśmy jak kazał. Wszystko gotowe, powiedział senior Reyes. Qual fue la causa? Jaka była przyczyna? Zapytałem, jakbym myślał, że zrozumiem odpowiedź. Na co senior Reyes wyciągnął komórkę, pokazał nagrany nią film, co zostało zrobione, co nawalało i powiedział do telefonu. La bujía está dañado, está trozado y escapaba chispa hacia tierra. Eso era el problema principal, por eso sentían que vibraba el motor. Problem sport pokoju jest to, że nasadka świecy jest uszkodzony stan nadzeozapłonową i uciekła do południowej ziemi głównego problemu. Dlaczego czuli silnik wibracyjny? A telefon, jak słychać, przetłumaczył. Może nie do końca było to precyzyjne, to co się wydarzyło, ale mniej więcej wszystko było jasne. Sprawdź ostrość w silniku, ponieważ jest to niski lub niski poziom paliwa. Dodał telefon po kolejnej wypowiedzi seniora Reyesa. Potem senior skasował $10 za pracę i części, podarował nam na pamiątkę kalendarz ze swojego warsztatu, przedstawił żonę Gabrielę i życzył szerokiej drogi. Pęknięta fajka świecy zapłonowej. Tak fachowo można nazwać naszą usterkę. Drobiazg, ale trzeba go zlokalizować i naprawić. I ruszyliśmy. Auto rwało do przodu bez jednego drgnięcia w silniku. Wszystko jak z fabryki. Jechaliśmy bardzo malowniczą drogą 40D z Durango do Mazatlan. Jedną z najbardziej malowniczych w Meksyku. Kaniony, 115 mostów, 63 tunele, mosty, mostki i mościska nad przepaściami. A potem dotarliśmy do Mazatlan, o którym ostatnio było głośno, bo tu właśnie złapano niedawno najbardziej poszukiwanego bandytę na świecie, narkotykowego barona, szefa kartelu z Sinaloa, prowincji, w której jesteśmy, El Chapo Guzmana. Przez Amerykanów uznawany był za najgroźniejszego bossa narkotykowego na świecie. Metamfetamina, marihuana i heroina To było jego królestwo. Na początku wieku został nawet aresztowany w Gwatemali, ale przekupił służby więzienne i uciekł. Nagroda za wydanie go wynosiła 7 milionów dolarów. Nic dziwnego. Odpowiedzialny był za 25% wszystkich narkotyków szmuglowanych z Meksyku do Stanów Zjednoczonych. W końcu, chyba miesiąc temu, złapano go. Tu, w Mazatlan. Czyli znowu mamy dobry timing. Wiedzieliśmy, kiedy przyjechać. I teraz w spokoju można się wsłuchać. Tak, to bez żadnych oszustw Pacyfik, nad którym zostaniemy jeszcze dzień czy dwa. A potem kierować się będziemy w stronę Zatoki Meksykańskiej i Morza Karaibskiego na zachodnim wybrzeżu. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. I jeszcze rozwiązanie zagadki, w której pytaliśmy o polską miejscowość, o nazwę polskiej miejscowości, miasta, miasteczko albo wsi, w której można by wyhodować rasę. Tutaj inspiracją była meksykańska miejscowość, w której był Tomasz Gorazdowski, czyli miejscowość Chihuahua, z której to miejscowości pochodzi pies bojowy o nazwie Chihuahua. Znasz takie pieski? Ale chyba razem ze smyczą. Że bojowy, tak? Że bojowy, no, tak. Naprawdę są bardzo bojowe, bardzo odważne psy i mają proporcjonalnie największe mózgi. Jeśli chodzi o psy, to Chihuahua mają największe mózgi w proporcji do masy. To są te takie na lwy hodowane? No one by chciały bardzo, bo one myślą... Mówię o sercu, bo jak mówisz, że duży mózg, to i serce. Serce lwa mają ewidentnie i w ogóle myślą, że są większe niż są. Tylko chorowały. Ale muszę rozwiązać zagadkę, bo jeśli chodzi o te miejscowości, wygrał pan Paweł ze Zgierza, który zaproponował miejscowość Ziomaki dla moich psów i miejscowość Mordy dla psów sąsiada. Ładne. Wiesz, gdzie są Ziomaki i Mordy? Znaczy Mordy, to mniej więcej wiem Mordy, gdzie są, na przykład Ziomaki nie do końca. Ja sprawdziłem. Ziomaki są na wschód od Siedlec, a Mordy na zachód od Siedlec. Tak, czyli taka odległość to kilkanaście kilometrów. Siedlce akurat... są w centrum zawsze, co by się nie działo. Tak. Jakby nie było Siedlec. Tak. Paweł Januszewski, już za chwilę biegam, bo lubię. Tak jest. Chciałem sprostować informację, którą przed chwilą prowadzący podał. Ziomaki są na zachód od Siedlec, natomiast mordy są na wschód. Natomiast prawdą jest, że Siedlce są zawsze w centrum. Przepraszam za pomyłkę, przejęzyczyłem się. Ziomaki na zachód od Siedlec, mordy na wschód. A gdyby pan jeszcze zadzwonił ponownie i powiedział, co warto zwiedzić w Ziomakach i w mordach, to bylibyśmy wdzięczni, bo być może pobiegniemy. Biegam, bo lubię. Dobry. Ale w Siedlcach jest akcja Biegam, bo lubię. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Biegam, bo lubię. Dziś Biegam, bo lubię. Rozpoczniemy od tematu biegowo-filmowego. W miniony wtorek odbyła się premiera filmu dokumentalnego pod tytułem Kumple. To jest historia obecnie 70-letniego niewidomego biegacza Ryszarda Sawy i Felka Platowskiego, przewodnika, z którym pan Ryszard trenował i startował przez wiele lat w różnych imprezach biegowych. Z reżyserką Joanną Kaczmarek i bohaterem filmu rozmawiał nieobecny dziś zabiegany Krzysztof Łoniewski. Panie Ryszardzie, może zabrzmi to jak truizm, ale pewnie dla pana bieganie jest czymś więcej niż tylko aktywnością fizyczną. Owszem, bieganie to jest moim żywiołem. Jestem ADHD w ogóle chyba. Nie wiem, ile tych maratonów. Dobrze ponad 100 skończyłem i w tym 100. Najlepszy wynik to w Wrocławiu. Sobótka Wrocław 3:11:56 to jest moja życiówka do tej pory. A jak trenuje, jak startuje osoba niewidoma? No, osoba niewidoma może być prowadzony przez przewodnika na krótkiej lince. Przewodnik nie może wyprzedzać, bo jest dyskwalifikacja, musi informować o wszystkich nierównościach, musi być lepszy po prostu, żeby mieć jeszcze tyle zapasu siły, żeby koordynować tego obok biegnącego. Mój przewodnik z filmu rozpoczął życie rodzinne przed 40 ostatnią chwilę chyba, żeby rozpocząć. No i to jest dla niego szansa, żeby się ustabilizował, bo to taki chłop, taki kilkunastoletni, takie sprawi wrażenie, ale ja tu się opieram. Czarną robotę to moja partnerka odwala na treningu na rowerku. Panie reżyser, pyta do pani, co panią skłoniło do tego, żeby opowiedzieć filmowo historię pana Ryszarda? Jak to często bywa przy filmie dokumentalnym, zdecydował przypadek. Spotkałam przypadkiem na ulicy Felka, który był moim kolegą z poprzednich studiów sprzed szkoły filmowej, w towarzystwie bardzo charakternego Ryszarda Sawy. Też to była jedna z rzeczy, która przykuła moją uwagę, bo jest zawsze taki stereotyp, że osoba niewidząca jest uzależniona od przewodnika. Tutaj się okazało, że to jest trochę odwrotnie. Dominującą stroną w tej relacji jest Rysiek, który rządzi, bardzo silny charakter i zdecydowany. Myślę, że dzięki temu przebiegł tyle maratonów, ile przebiegł, bo właśnie trzeba tej wytrwałości, co najlepiej pokazują historię Ryśka z przewodnikami, że oni się zmieniali przez jego karierę biegacza wielokrotnie, a Rysiek biega dalej. Nie wytrzymują tego tempa, tej regularności treningów. Przyjechałam zobaczyć ich trening w Pruszkowie. No i zobaczyłam bardzo filmowy obraz dwóch mężczyzn, kumpli, którzy biegną ulicą połączeni taką charakterystyczną linką, rozmawiając sobie swobodnie wielokrotnie na tematy różne. I stwierdziłam, że można by spróbować poszukać w tym tematu na filmie opowiedzenie poprzez bieganie czegoś więcej o życiu, przyjaźni. Krzysiek, który film już zdążył obejrzeć, powiedział, że to kawał dobrego kina. Mówiąc o bieganiu osób niepełnosprawnych, płynnie przejdźmy do naszego trójkowego biegu, a właściwie do marszobiegu. Ten odbędzie się w najbliższą sobotę. Bieg na tak, biegam, bo lubię. Tak nazywa się nasza impreza, na którą zapraszamy również osoby niepełnosprawne. Tak, zapraszamy również osoby niepełnosprawne. Jakby ten bieg, biegam, bo lubię, bieg na tak jest taką forpocztą przed świętem biegowym, czyli wpisuje się w to święto biegowe. Na tym święcie biegowym jest dystans 10 km i biegu maratońskiego na 42 km. I tym biegiem jakby to jest ukłon organizatorów w stronę ludzi, którzy chcą zacząć biegać, którzy chcieliby spróbować w takiej formie, w takiej masie, w takich okolicznościach, przy takiej otoczce. Rozpoczyna się ten bieg o godzinie 17 tutaj w Warszawie pod kolumną Zygmunta. Do przebiegnięcia jest przejścia, dlatego to się tak nazywa. Bo można w ten czas, który jest przewidziany na pokonanie tego dystansu, jest na tyle długi, że każdy spacerkiem, marszem, czymkolwiek, oby się tylko poruszał do przodu, jest w stanie pokonać ten dystans. Ile? 44 km i 700 metrów. Praktycznie non-stop praktycznie w dół. Taka jest malownicza trasa, bo dosyć ciekawa. Kończy się dokładnie w tym miejscu, gdzie będą kończyć na drugi dzień zarówno na dystansie 10, jak i 42 km zawodnicy. I kolejna ważna sprawa, bo trójkowi biegacze wreszcie się doczekali. Od niedzieli i to od samego rana w trójkowym sklepiku tutaj u nas przy Myśliwieckiej będzie można kupować profesjonalne koszulki biegowe. Podaj mi tę kartkę, która tam leży, bo ona leży w studiu od kilku dni i z informacją. Podbiegłem. Koszulki biegowe, trójkowe, z logotypami trójki, biegam, bo lubię. I tak, sklepik Walędzik czynny będzie w niedzielę od godziny 11 do 14. Czyli tak, ci, którzy wzięli udział w biegu, wezmą udział w biegu sobotnim, mogą przyjść kibicując na drugi dzień maratończykom tutaj po trójkę, wejść do trójki, zobaczyć tą trójkę i przy okazji kupić koszulkę biegam, bo lubię. I jeszcze bardzo ważna informacja od dyrektora biegu Sebastiana Chmary. Już lista co prawda jest zamknięta, osób, które mogą się zarejestrować do tego biegu, natomiast zapraszamy wszystkich. Dyrekcja biegu zaprasza wszystkich, organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy mają ochotę przebiec ten właśnie dystans w sobotę, bez zapisów, bez koszulek, po prostu dla przyjemności przebywania w takiej atmosferze. Konkursik. Sponsorem nagród jest Jabra, producent słuchawek Jabra Sport Wireless Plus, dostępnych w sklepie sportowym sportmed24.pl. Tym razem będzie to zestaw, w którego skład wchodzą słuchawki Jabra Sport oraz zestaw głośno mówiący Jabra Tour. Wartość tych nagród to 750 zł brutto. Do tych nagród dołączymy jeszcze absolutny hit książkowy na rynku biegowym, autobiografię fenomenalnego Mo Faraha. Tak. Dwukrotnego mistrza olimpijskiego w biegach na 5 i na 10 kilometrów. Wybiera się do Polski. Biografię pod tytułem Siła ambicji. Co trzeba zrobić, żeby te wszystkie nagrody wygrać? Trzeba do nas wysłać SMS pod numer 73533. Koszt to 3,69 brutto. I dokończyć wyrażenie zacząłem biegać, bo... I tutaj państwa inwencja się liczy. Tak, dokładnie. Czekamy lub wspomnienia. Tak, czekamy na państwa propozycje. Wybierzemy najciekawszą. Nagrody powędrują do autora. Zaczęłam biegać, bo 73533 to jest nasz numer SMS-owy. Jeszcze zaproszenie dla naszych słuchaczy, tych biegających i tych, którzy jeszcze biegać nie zaczęli. Tak, zapraszamy jak co sobotę już od 4 lat na stadiony w 80 miastach w Polsce. 9:30, akcja Biegam, bo lubię. Trenerzy, stadion są do waszych państwa dyspozycji. Dla każdego szczególnie. Szczególnie dla tych, którzy dopiero zaczynają biegać. Zapraszamy również do Poznania na Wings for Life 4 maja. Świetna idea, świetny powód, żeby również zacząć biegać. Dla każdego Poznań 4 maja. Jeżeli mówimy o biegach filmowych, Mistrzostwa Polski Biegam, bo lubię. W Wałczu 19 lipca. Zapraszamy. Przypomnę, sklepik Walędzik w niedzielę, najbliższą czynną od 11 do 14. Nowy asortyment, koszulki trójkowe do biegania, bardzo szybkie. Dokładnie takie. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor firma Atena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Minęła 17:32. Paweł Januszewski, jak państwo słyszeli, już wyszedł. Teraz skrót wiadomości. W studiu Anna Zaleśna-Sewera. Byli prezesi Agencji Rynku Rolnego w Warszawie prawomocnie skazani. Sąd nie miał wątpliwości, że naciskali na dyrektora białostockiego oddziału agencji, by zatrudnił wskazane przez nich osoby. Bogdan T. i Władysław E. usłyszeli wyroki więzienia w zawieszeniu. Muszą też zapłacić po kilka tysięcy złotych grzywny i mają kilkuletnie zakazy zajmowania stanowisk kierowniczych w instytucjach państwowych. Więcej o tym w serwisie Trójki o 18:00. Platforma Obywatelska liderem najnowszego sondażu poparcia dla partii. Gdyby wybory do parlamentu odbyły się już teraz, PO by je wygrała, zdobywając 28% głosów. Drugie miejsce w sondażu Cebosu zajmuje PiS z poparciem 21% badanych, na trzecim SLD z 7% poparciem. W parlamencie znalazłyby się jeszcze PSL i nowa prawica Janusza Korwin-Mikkego. Zdobyłyby po 5% głosów. Sondaż przeprowadzono między 3 a 9 kwietnia. Przepytano ponad 1000 dorosłych Polaków. Stolica nie musi powtarzać przetargu na śmieci. Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła skargi firm Remondis oraz Byś. Warszawa rozstrzygnęła przetarg na odbiór odpadów we wrześniu ubiegłego roku. Zdecydowano, że śmieci od lutego tego roku będą odbierać 3 firmy, Leka, Rosita oraz MPO. Od tego rozstrzygnięcia odwołały się 2 firmy, które przetarg przegrały. Pisanka Gigant stanęła przed urzędem gminy w Żukowie koło Gdańska. Ma 2 metry wysokości i jest ozdobiona wzorem z kaszubskiego haftu. Jajo ze styropianu przygotowała jedna z gminnych firm. I to tyle w skrócie. W Trójce pora już na ekonomię. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Po 4 latach funkcjonowania dzięki międzynarodowej pomocy Ateny zaoferowały inwestorom obligacje, które rynki przyjęły z dużym zainteresowaniem. Główny analityk domu inwestycyjnego Xelion Piotr Kuczyński podkreśla, że Grecja nadal boryka się z problemami finansowymi. Dodaje jednak, że od kiedy Europejski Bank Centralny postanowił o skupie obligacji, czyli od września 2012 roku, nastroje inwestorów uległy znacznej poprawie. Widać, że sytuacja się znacznie poprawiła od strony rynków, ale nie od strony fizyki, czyli tego, co jest w gospodarkach. W gospodarkach jest nieco lepiej, bo jest nieco lepiej, ale nie jest to zmiana, która usprawiedliwiałaby stwierdzenie, że kryzys się skończył. Grecja sprzedała 5-letnie obligacje za około 3 miliardy euro. Zainteresowanie papierami o rentowności na poziomie 4,95% było znacznie wyższe. Inwestorzy chcieli kupić papiery za ponad 20 miliardów euro. Polska jest wśród unijnych krajów z najgorszymi wynikami w dziedzinie transportu. Takie wnioski przyniosła pierwsza tabela w tej dziedzinie przedstawiona przez Komisję Europejską. Kwestie, jakie zostały wzięte pod uwagę, to m.in. infrastruktura, logistyka, bezpieczeństwo i dostęp firm transportowych do rynku. Polska wypadła słabo w 9 z 22 kategorii. O szczegółach z Brukseli Magdalena Skajewska. Nisko oceniono poziom bezpieczeństwa na polskich drogach czy liczba autostrad. Nasz kraj znalazł się także na niechlubnej liście państw, które mają na swoim koncie największą liczbę przypadków naruszeń unijnego prawa w zakresie transportu kolejowego i lotniczego. Wysokie oceny Polska zebrała tylko w 3 kategoriach, głównie ze względu na duży poziom konkurencji na rynku kolejowym. Na tle wszystkich krajów członkowskich najlepsze wyniki osiągnęły Holandia i Niemcy. Zaraz po nich plasują się Szwecja, Wielka Brytania i Dania. Holendrzy i Duńczycy nie wypadają najgorzej w żadnej z 22 kategorii. Zauważył Matthias Rutte, dyrektor generalny Komisji do spraw transportu. Bruksela zapowiedziała, że będzie śledzić postępy w poszczególnych państwach i we współpracy z nimi poprawiać jakość stosownych wskaźników. Senat przyjął bez poprawek ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa przewiduje specjalne programy dla osób młodych i osób z grupy 50+. Zakłada też premiowanie urzędników za osiągane efekty oraz profilowanie bezrobotnych. Wprowadza nowe narzędzia wspierające tworzenie miejsc pracy, takie jak bony stażowe, granty na telepracę czy pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy lub rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jak skończyła dziś giełda papierów wartościowych w Warszawie? Lekkie wzrosty, WIG 20,37% w górę, WIG 29% w górę, a obroty wyniosły nieco ponad miliard złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,42 zł, euro jest po 4,17 zł, dolar po 3 zł, za funta brytyjskiego zapłacimy 5,03 zł, a za uncję złota w tej chwili zapłacimy 1320 dolarów. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. W nocy temperatura od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 3 na południu. Jutro w ciągu dnia pogodnie i już bez opadów. Temperatura od 9 stopni na północy do 13 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I jest na mecie. Panie Marcinie, zmęczony? Nie. Trudno było? Ja wiem, nie bardzo. No 100 kilometrów to sporo, musiał pan dużo spalić. Niecałe 3 litry. To chyba niedużo. Mercedes Citan 109 CDI spala średnio 4,3 litra na 100 kilometrów. Pan Marcin Taciak osiągnął wynik 2,6 litra w mistrzostwach van ekonomii. Doskonale wyposażony Mercedes Citan może być twój za 849 zł netto miesięcznie w ofercie Lease and Drive Basic. Jedziemy na stację? Bak jest prawie pełny. Dziś w planach zakupy, więc wybierzmy najlepszą ofertę. Na stacji BP? Płać kartą Visa za paliwo. Czekają promocje, zniżki i rabaty. Kieruj się na stację BP i korzystaj do pełna. Szczegóły na visa.pl/BP. Żyje się lepiej. Visa. Kochanie, kupiłeś pastę Lakalut Active ze szczoteczką DuoClean w prezencie? Nie, nie było i kupiłem coś innego. Oszalałeś? Tyle razy ci powtarzałam, że Lakalut Active to jedyna pasta, która nam pomaga. A promocja jest tylko teraz. Zmiataj z powrotem i nie wracaj bez Lakalut Active. Podrażnione dziąsła często wyprowadzają cię z równowagi? Sięgnij po Lakalut Active. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Tylko teraz w prezencie szczoteczka DuoClean z końcówką do czyszczenia języka. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie.

Dzień dobry. I Janusz Zemke, Sojusz Lewicy Demokratycznej, w przeszłości wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry, panie pośle. Także witam serdecznie. Jarosław Kaczyński 25 minut temu mówił na krakowskim przedmieściu: musimy pamiętać hańbę knowań z obcym prezydentem przeciwko własnemu prezydentowi. Lech Kaczyński był mężem stanu, który potrafił nie być politycznym ślepcem i tchórzem, dodawał szef Prawa i Sprawiedliwości. Panów chciałem zapytać o to, to są ostre słowa, które padają nie po raz pierwszy. Czy w panów ocenie publiczna dyskusja o katastrofie smoleńskiej miała w ogóle szansę potoczyć się inaczej, niż to się stało? Paweł Kowal. Trudno powiedzieć, czy miała, czy, bo wtedy byśmy sobie zadawali takie pytanie 4 lata temu, czy my dojrzeliśmy bardziej po tej katastrofie, czy potrafimy patrzeć na nasze państwo jako całość, a nie jako na takie porozrywane pomiędzy poszczególne partie. Przez pewien czas mi się wtedy wydawało, że tak będzie. Pamiętam swój stan żalu po katastrofie, żałobę, i pamiętam takie bardzo głębokie przekonanie, że Polska będzie wyglądała inaczej, że już nic gorszego nam się przytrafić nie może, że nie możemy sobie tego wyobrazić i że od tego wszystkiego będziemy inni. No a potem zaczęła się polityka, która dzisiaj trochę burzy może to wrażenie, ale z drugiej strony myślę, że Polacy są dojrzali i rozumieją, że z katastrof trzeba wyciągać wnioski, że trzeba rozmawiać o tym, dlaczego do dzisiaj nie kupiono, czy nie wprowadzono tej specjalnej ustawy, nie kupiono, nie zabezpieczono, nie rozwiązano tych problemów związanych z transportem najważniejszych osób w państwie. Trzeba rozmawiać o tym, dlaczego śledztwo się faktycznie kiepsko toczyło, ale przede wszystkim myślę, że 10 kwietnia to trzeba pamiętać o tych, którzy zginęli. Wspomnieć ich po prostu. Janusz Zemke, w pana ocenie, tak, jaki sposób do tego doszło, że ta rozmowa została wprowadzona nie jako dyskusja dotycząca powodów dramatu, ale dyskusja o intencjach i oskarżeniach? Wie pan, ja myślę, że są dwa powody tego stanu, chociaż ja się tutaj zgadzam z tym, o czym pan poseł Kowal mówił, że dzisiaj to jest taki dzień, kiedy każdy z nas myśli o przyjaciołach, bo przecież każdy stracił i przyjaciół, no ale przecież także straciliśmy naprawdę najważniejszych polityków naszego państwa. Dlaczego tak się stało? Otóż moim zdaniem są dwie przyczyny. Przyczyna pierwsza, że trudno po prostu zrozumieć wielu ludziom, że na pokładzie jednego samolotu zginęli wtedy najważniejsi politycy naszego państwa. No to jest jakby trudno to objąć to rozumem, bo dobrze wiemy, że tego typu katastrof w przeszłości, na szczęście, no nie bojąc, jakby skala katastrofy, jakby sama skala katastrofy, ta dramaturgia w ogóle sytuacji, no powodowała to, że doszukiwano się tutaj drugiego dna. To jest czyli powód pierwszy. Ale pan poseł przekonuje, że zasadniczym bodźcem jest po prostu psychologia? Nie, to jest pierwszy czynnik istotny dla części osób, a drugi czynnik niestety jest taki, że Prawo i Sprawiedliwość postanowiło z tego zrobić taki jeden ze swoich mitów założycielskich i mitów działania, że ta katastrofa to jest jeden z wyznaczników tożsamości, może nie wszystkich, a sporej części osób o takiej orientacji silnie prawicowej, i że niestety w moim przekonaniu jest to wykorzystywane politycznie. A muszę powiedzieć, bo ja akurat słuchałem w Brukseli, bo tutaj mamy telewizję polskie, akurat słuchałem wystąpienia pana prezesa Kaczyńskiego i powiem tak, no naprawdę poglądy możemy mieć bardzo różne między sobą, natomiast argument, że polski premier, polskiego rządu mógł knować z premierem Rosji, a efektem tego knowania była katastrofa, no to jest argument dla mnie okrutny w sumie, i ja uważam, że to przekracza wszelkie granice. Ja nie jestem członkiem obozu władzy, ja jestem dzisiaj w opozycji, ale no na miłość boską nie formujmy tak okrutnych i potwornych zarzutów wobec premiera państwa, że się porozumiewa z premierem innego państwa po to, żeby zgładzić prezydenta Polski. I skoro mowa o Rosji, ta dyskusja oczywiście ma wymiar czy znaczenie nie tylko krajowe i nie tylko związane z tym najważniejszym aspektem, o którym panowie mówią, czyli po prostu z pamięcią ofiar, ale ma także wymiar relacji międzynarodowych. Ja często spotykałem się z takim przekonaniem w kilkunastu pierwszych miesiącach po katastrofie, że Smoleńsk w rosyjskich służbach specjalnych trafił natychmiast na półkę z przegródką destabilizacja Polski. No i jeśli to jest zasadne założenie, no to my, licytując tę dyskusję o Smoleńsku, jeszcze podnosiliśmy wartość tego instrumentu. Żadna ze stron sporu w kraju nie zdawała sobie sprawy z takiego aspektu, Paweł Kowal? No jeszcze raz powiem, żeby to wybrzmiało. Spotkałem tu nawet dzisiaj pewnego człowieka, który mi powiedział, że strasznie przeżywa, związany z mediami, że w Polsce dyskusja o rocznicy tej katastrofy jest taka techniczna, prawda? O samolocie, o wybuchach. Akurat ten dzień, kiedy powinno się mówić o tych, którzy zginęli, a każdego innego dnia można o tych sprawach technicznych. A jeśli chodzi o ten aspekt polityczny, relacji z Rosją, no to jest oczywiste. No tutaj chyba nikt nie miał nigdy wątpliwości, że Rosjanie od pierwszej minuty będą starali się ochronić swoje dobre imię. Nie w tym sensie, żeby coś, żebym ja w tym momencie twierdził, że wiem, że to był zamach, broń Boże, ale w tym sensie, że starali się przerzucić odpowiedzialność na innych, jeśli chodzi o niedoróbki na lotnisku, starali się ochronić dobrą reputację zakładów, które remontują samoloty i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywista linia polityki rosyjskiej, nic nas tym nie powinno dziwić. Dziwić nas może brak roztropności wielu polskich polityków, którzy tę sprawę włączali do sporu politycznego, a mogli inaczej, bo przecież było się o co spierać, o podstawę prawną. Było się spierać o to, czy faktycznie to śledztwo musi trwać tak długo. To są poważne tematy, na które można dyskutować i te dyskusje się nie skończą jeszcze. Janusz Zemka, tylko to, o czym ja mówię, moje pytanie dotyczy tego, że być może katastrofa smoleńska po prostu jest użytecznym instrumentem w polityce rosyjskiej, no bo wiadomo, że jeżeli sąsiad, nawet jeśli jest mały, jest zaangażowany wewnętrzny spór, no to będzie słabszy w relacjach zewnętrznych. To znaczy, ja tu mam jednak zdanie nieco inne. Otóż ja nie zakładam jednak, żeby rosyjskie służby chciały wykorzystywać tę straszliwą katastrofę do pogłębiania różnych sporów w Polsce. No, my dobrze wiemy, że to są służby, które stosują bardzo różne metody, co zresztą dzisiaj widać na Ukrainie, ale jednak sądzę, że w tym przypadku to nie jest jakaś świadoma gra rosyjskich służb, tylko to jest coś innego. Tu się z panem posłem Kowalem zgadzam. Otóż Rosjanie w swojej narracji i interpretacji przyjęli taką filozofię, że wina za tę katastrofę spoczywa na polskim lotnictwie, na Polakach, a oni tutaj żadnego błędu nie popełnili. No to też nie jest prawda, bo dobrze wiemy, że także po rosyjskiej stronie były moim zdaniem istotne błędy, zwłaszcza do takich błędów zaliczałbym komunikowanie się załogi tego samolotu z wieżą. Jeszcze na koniec tej rozmowy chciałbym panu zapytać, wracając do spraw krajowych i do kwestii pamięci ofiar. Paweł Kowal apeluje o zgodę ponad partyjnymi podziałami w sprawie pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. No i ten pana pomysł poparł już Michał Kamiński, dziś polityk Platformy Obywatelskiej. Myśli pan, że ten pomysł będzie miał rzeczywiście szansę na realizację? Nie chciałbym się z tym pomysłem wpisywać ani w to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, ani to, co robi Platforma, ani żadna inna partia. Ja po prostu mówię, że jeżeli ginie prezydent, to powinniśmy prędzej czy później znaleźć sobie taką dojrzałość, jeśli ginie na służbie szczególnie, żeby po prostu postawić mu pomnik, zamknąć pewien okres i patrzeć do przodu. W momencie, kiedy pamięć po byłym prezydencie jest przyczyną awantury, ta sprawa nigdy nie zostanie zamknięta. A my potrzebujemy ją symbolicznie zamknąć, powiedzieć tak, jeśli ginie najwyższy urzędnik państwa w trakcie służby, to nawet jeżeli z nim się nie zgadzaliśmy, przecież nie każdy się zgadzał z Piłsudskim, nie każdy z Dmowskim, nie każdy z kimkolwiek, kto jest na cokole. Ale szanujemy państwo i urząd. I nam brakło takiego symbolicznego aktu uszanowania, moim zdaniem. W stolicy, w Krakowie, w jakimś miejscu, gdzie moim zdaniem to jest potrzebne. Nawet jak ktoś dzisiaj powie nie, albo się skrzywi, to jestem przekonany, że za kilka lat wiele osób przyzna mi rację. Może nie jesteśmy do tego jeszcze dzisiaj dojrzali? Ja sądzę, że już tak. Nie wiem, czy z głosem Michała Kamińskiego będą zgadzali się inni politycy Platformy Obywatelskiej, ale skorzystajmy z okazji, aby zapytać Sojusz Lewicy Demokratycznej. Janusz Zemka. Ja mogę powiedzieć w sposób taki, że oczywiście należy uczcić prezydenta państwa, który rzeczywiście zginął na służbie, ale pamiętajmy jakby o dwóch rzeczach. No, trzeba jednak szukać takiego porozumienia, żeby to nie było miejsce, które będzie miejscem permanentnych walk między Polakami, okładania się, to jest raz. I druga sprawa, no prawdą jest, że zginął prezydent państwa, ale także pamiętajmy, że oprócz niego zginęło 95 innych osób i mnie się marzy, żeby jakiś wspólny pomnik przypominający to, że ci ludzie tak tragicznie zginęli przez lecąc nie prywatnie, bo to nie był prywatny wyjazd i ja myślę, że to byłby dobry pomysł. Wie pan, bo to jest tak,